sözü böyle ve gerekim mevcuayı mufassal bu suale açtım. Am matlabı metrihaka eşe tevcihi tevkin ke memleketi İslami bu çe ezin eva. Memleketi İslami bu ezin ke merdimi u hatta devleti بنا و بخوی اندیش مسلمان نه خیر با وجهی که کشور مفهوم به ابتدا و کشور بگه با عنوان واقعا که مسلمان بگن بر رجای رجای اخوان مسلمانیان بگه چه لحاظ در حکومت و چه لحاظ مردم او کشتی رعایتیان بگه نکات اسلامی و کم کم هر چی برای خاطر هات کته و تا مردم ل اصل مطلب اسلام فراموش بگه و اندیش و کفتن ل رجای اصلی منظورم ل ترح ام سؤال اما بود اگر با ولات ولیک ایجن اسلامی که ایسا خویان بناو مسلمان ناو اون اما اشتباها ناو کافی نیه بو نشاندان ماهیت یک مطلب ممکنه وک افزانم ایرجه یا کام لشعرهای تنزویج فارسیه ایجه او کچلا و ناوی زلطلیه ممکنه کسی که ناوی بر یا سادیه جه بر اصنه هن نام زنگی کافور ممكن ان اولي بي كل لحاظ مفهومه وتواو مخالف لتت مفهوم واقعي او عنوانا او ناوا ام ولات يلوا اسفياني جن ولات اسلامي واقعية امسكا هيج تعهدك ان نسبة ببرنامج الاسلامي نية هيج وقت نظام يك حكومة اسلامي لنا ولاتك اخوانا اجداناكا او نهسك وقت يك نفر وقت ايش ناس ناما اسيني في اجن مسلمان شلو دوات ما شاكي كم ترين تعهد اسلاميك حتى اعمال ورفتار السادي اسلامي كنوجو روجوه نيسي شجاي وظائف قورة قورة وحتى توا اوانا والي الاسلام ممنوعة بشتي شي انجام انواع كاريال فاسد انواع خيانة كل نسبة بالشخص ونسبة بجامعاك ولي وقتك ما شيش ناس مكاكي مسلمانة وقت أرويل جيكا مثلا استخدامه بحث كريم مذهب وشتي جي إسلام البدا خب أمي شيك إلى اشتباهاته إسلام مذهب نية دينا بالحال أما أنا بجي خي ولا تقيش ناوش ناس نامي كي إسلامية في إجن كشوري إسلامي وإلا كشوري إسلامي بويجن كأو مفهومة وهسمان إما بناو إسلام كعبارة لمجموعة قوانين ونظام بو إدارة جامعة تبقى أو جامعة خوي إدارة بك أغر بو جورة بو إسلامية بو جورة نو إسلامية وقت أم جامعة ولا أئسة لحال حاضرة في آنجن إسلامي كما شاي برنامه تعهدات وقانون ونظام وليان أكين مطلقة خوريك لبرنامه الإسلامية أشي بزانين كأما فقط ناوة ناوش ناس نامية وست تخلص الشعرية يك نفر كناوي انتخابك أبو خوي للشعرة أو ناوة أبو خوي إيجي هيتش ما صدق مفهوم الدنيا أقر وابي ناكرية باعتبار أم ولات ولا تزاوت لباري إسلام وبكريك آيا عامل بيشرفتا يا عامل ارتجاعة غير إسلام مقر فريلة ولات يلين كإدعاء ديمقراطية كان إدعاء عدالة كان إدعاء رهبرية هل والله تكي خمان هزار إدعاء ترينية غير إسلام كيف كان من كراسة دي هو كإدعاء ديمقراطية كان واسد ديمقراطية عاملة آخر من دقية إدعاء عدالة كان إدعاء روشن فكرية كان إدعاء علم دوسية كان إدعاء خلق دوسية كان أمانة خراون أمانة عاملة ارتجاعا أمانة عاملة آخر من دقين اگر انسان غرزالید نوی قصه یا اشتباه نکا دوچار خبت و انحراف فکری نوی اشی متوجه دوی اما که اشخاصیک یا مملکت یلیک عنوان ولی انتخاب کن بو خویان ولو دو تماشای رفتار و کردار و برنامه یا نکین تماشای وضع اجتماعی یا نکین خرابه اما نکینه نشان بو او عنوان يلا بو او ناوي لو اوان هسيان وقتي بناو خلق دوستي بناو عدالات بناو رفاه بناو ملت ام قشت خيانة كريه عشان نفين لخلق كين نفين لعدالة كين نفين لملت كين لهر چی جی دنیا هست ماشاکی هر چی خیانت که لهر بناو عدالت و بناو دموکراسی اکریه دیشو بیجن عدالت و دموکراسی عامل ارتجاعا ادعای مسلمانیش لطرف ام مملکت اسلامیه لوا هر اون راسا که ادعای عدالت و مساوات و آزادی و خیرخواهیه کن اما جنبه لو دار چی نسر اصل مطلب جریان تاریخ ساده ترین شاهد ابو امکه ام فکره چنه باطله و چه تعلیمات غلطه که به مسلمانی الادریه چه خیانته که لمسلمانی الاکریه کوا تصور بکن اسلام بو سباعث دوا کفتن ولاتیل دوا کفتن مملکتیل از به فره مفصله به اگر به تشریح کامل و بیجم که هر ل زمانی که و که منطقه وسیع ل اروپا به تمدن اسلامی آوان بو بناو اندلس و لو دا ولد ولد اروپا زین و بو وریا بو و چه دستی سوله بکار بریا و بو بیگانه کردنوی مسلمان گل ل اسلام لأخلاقي لفكري لفلسفي لعلمي لنظامي لزمامداري لهرچشتيا فرتو لانيوه اما كبيجم ولي مقدار خلاصة عرستم اوينين لناو علوم مختلفة علوم مادية هر كشفك مادي بناو يكي لدانشمندگي ل غرب هوا بدانش نسبت لیکی لدانش مندل غرب دیگه درسته اما اوینن هر واکه لجلسات اکا گاهی لم زمینا بحثی لکمان بوا ایجن مثلا تکامل که بحثی کردیا داروین کرویت زمین که بحثی کردیا گالیلا درسته جاواسه راسه وقتی مراجعه بکه به کتول تاریخی زودتر کتول علمی زودتر و حتی او که بعضی لمستشقل لعین قصد خیانتی که هستیان منصفانه واقعیاتی که لتاریخ اگرنو تماشای آثار اوان بکه وقتی اوینی هیهو لزمان درخشانی تمدن اسلاما لمولاتولا چنی زودتر رجال اسلام امانیانو بودوا که او بوله ای که لدرسی لا عرضم کرد تماشای تشریحی که کهی که ابو یعقوب بلنسی چند قرن بر لگالیلا که لوالنسیا هلم اندلسا زندگی کرده ام مسئله کرویت زمینه مسئله قطر شمال و جنوب مسئله پاوسان و زمسان تشریح که و بیانه که یا ابن مسکوی راجع به ما که انسان لبرا حیوان بو لسر سوار جسو پاو بوا ولو دوا حل سار سوا روحی پیا کردو بو سا انسان چند قرن بر لداروین خریک ام بحثا اکا و فریق لم جور مسائل که بسی سویل استعماری بو بیگان کردنوی مسلمان گل لتاریخ خویان لموجودیت خویان و آیه کرده که ایسه مسلمانه هیچ کامی کن نازانن که سابقه با جوریان بوا واقع تاریخ امسه که بر لانقلاب اسلامی دنیا تاریک تاریک بود للحاظ ظلم و فساد و تباهیه و مناطق مختلف جزیره العرب او هیچ او زندگی قبائلیه بو او توحشو بربريت ابو مناطقك لشمالو لجنوب جزيرة العربة مقدارك اوادي الرفاهي كان بو هميشا بصورة مستعمرة لإيران يا روم زندگيانك وضع إيرانيش هتشك لازمية لباريو بيجين غير امنوي كتواو إيران عبارة بو ليك دان الدربار ولا غير درباريش بدو دان تبقوا اشراف زادگان وروحانيان اشتاب زادگان یعنی اوانه که نزیک یا دور خین شاهنشاهی لوجود یعنی بو روحانیانش یعنی اوانه که رهبر دیانت زردشتی بون که دیانت زردشتیش هر او دیانت درباریه بو تواو ایران عبارت بولم درباره بم دو طبقه و ایتر تواو و یکی لنشانه ولی بوبختی و محرومیت بو ملت ایران اما بو که بطور قانونی ملت ایران ممنوع بو لخوندن و نوسین هیچ فرقی لأفراد ملت غیر او دو طبقه او دو طبقه ممتازه روحانیان و اشراف زادگان اجازه نو کلمه کرنه فیر بیتا بنوسه اما نشانه ساده که بو روشنو کردن وضع بدبختی یک منطقه وسیعه که فرق گوره تربو لئیسه بناو ایران رومیش بله قانونا ملتی محروم نو لسواد لخوندن و نوسین ولیکن ببونه شرایط درباریو جنگل تاریخی لبین امد دربارا دربار ایران و روما وز ایفره لیران خاصر نو شتیک وهانو که بکریه انسان به عنوان یک تمدن اجتماعی بحثی لبکا اوی تقریبا تمدنی هر خلاصه بو و بشکل تر لدربار ولو ل کلیسا ولا باقی تر مردم گشتی لزج و مشقت ابو المشاه خوین خویانیان بر جانای بو خاطر ما ام درباره چکی میدان نفوذی وسیع تر بی زحمتی اندکی شای نانیان فراهم بکرده بو ما لشکریان مثلا دربار ایران غالب بون بسل دربار روما یا لشکریان دربار روم غالب بون بسل دربار ایرانا تمام ملت ایران و روم بازی چه بون بو جنگ ام دودان درباره بیکو بو بتفصیل نیجم زوتر بحثی که من بوه لباره تاریخ شاهنشاهی ایران و با صورت واقعی که غیر مانه تأویجریه یک ساعت و نیمی که زفت بوه تصوره که موجودیش به بحثی که بو تقریبا حدود دو ساعت و نیم چته بوجوره که آبنا و بحثی که لفرهنگ هنرا لباره تأثیر معارف اسلامی لسر ادبیات فارسی که قسمت مقدمه که دوری یک ساعت و نیمه که زفت بوه و البته و قسمت آخر که که نتیجه گیریه هر دست من نکفته و به هیچ جوره رفق و امانه نوار یک ساعت و نیمه ان پی بوه زبطیان کرده اتوانن او پیاکن که او مقدار نموداره که وضع دنیای بر لإسلام روشنه کاته ایران چون بو جهال تریش چون بون اوه پس لو زمینه ایتر بحثی ناکم ببونه انقلاب اسلامیه و ظلم و لبین چو تبعیز یل بین چو امتیازات و فشار یل بین چو و به طور عادی وقت انسانیت ظلم و زوری تیانما فسادی تیانما استثماری تیانما استعداد یل اشکو سیتو یکی لنمونه و اشکو سیانه و استعداد لیرانا هر بحث شعر بکن که موضوع او وقت ما نبو دیوان گوره گوره ام گشت شعرا ایتر چل مداح و سناخان یل کاسلیس و چه لشعرائی عرفانی و شعرائی انقلابی گوره گوره هر کامی کن بیجی تماشای آثار دوای اسلام که بزانه چی هاتیا هر والا جلسکی فرهم هنره لو قسمت آخری آوتم تم شاید اگر انقلاب اسلامی نتریای لم شوار ده قرنا که 2500 سال تاریخ ام مملکت سا لم شوار ده قرنیا که اضافه بوا با اندازه او ما قبل چوارده قرنه کار بکریه لأدبیاتا که لو ما قبل چوارده قرنه ایجن اگر راست کن یک تاقه بیت دیاره تاریخ اعلان بل اسلام یک بیت شعره آهوی وحشی دردشت چگونه بودا او نداره دیار بیار چگونه رودا اما تواو ادبیات ایران بل اسلاما جا براسی اگر انقلاب اسلامی نوای شاید ام شوار ده قرنه بیت اکتری پی اضافه بوای اگر هر بحث ادبیات کریه ولو دوا چه داستانی لی راجب نوشیروان عادل چه داستانی لی راجب بزرگ مهر و کیو کیو کی که حقیقت تان پی بیجم تمام اوانه و اجلی داستانوی لحضرت عمره داستانوی لحضرت علیه داستانوی لصحابه گوره گوره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم داستانوی لحکمای اسلامیه کلمات قصار حکمای اسلامیه بشتی تیرن بناو انو شیروان و بناو بزرگ مهر و امانه و بلاو یکنوا و دوباره حقیقتی تلتان پیویجم اوانه و بناو کتول زردشتی آئیسه حال دست رساو دوسیاغه بیستی چکلی که کل دوای انقلاب اسلامی طرفداران احیای رژیم کون ایران بو خاطر مکبیجن ایمش موجودیت اکوان بوا نوسیانه سو ویلا کسی که مختار ایک شم اجتماعی به ازانی دربار کاری نیا بوا لمملکتی که فقط درباری وجودی هست و هیچ چیتر وجودی نیا بله هنر هست رقاصی هست ایاشی هست موسیقی لجورجور هست فرش بهارستان هست کاخو قصر و قصور مدائن و تخت جمشید هست امانه بلا وجودی هست ولی چتیه که ربطی بی به نظام صحیح بو جانعو بو ملت و ملتی که قانونن محرومه لسواد و خوندن و نوسین یقینن نکریه وجودی بی باب تفصیل نیشم چون که لون نوار بحث فرمونه را نفتاری لم زمینه بحث کریه اما دنیای شناخت شده بل اسلام بو لما انتقى وسعى انقلاب اسلامي كريا لباقي جالا شكريا هيج هل او نازاني لهل موضوع لموضوعات مختلفة فكر وفلسفة وعلمة كما شيء تاريخ ايران دواي اسلامك ام قشت الرجال قورا قورا ام قشت دانشمند عزيمة هلك ولباقي جال في الدنيا يتاهر بوجورا واقعية تاريخ أمساب بطول خلاصة كدنياي غرق لتوحشة لغل لامتيازاتة لاستثمارة لفاصلة ولتبقاتية ببوني انقلاب إسلامية وآوانوبو ظلم وزوري لبينشو ونيدو الإنساني كفتكار جهة الصحيحي فياكل لبرو والتمدن بسرعة كفتو جريان تمدني كمدة هابو تمدن بمفهوم الصحيح كي يعني تلاش الصحيح إنساني بو زانين بو آوان وكذن مفهوم الصحيح تمدن عزكم كجياو وآثاري نماو ببوني إسلام وزينو بو واحتياجي كيمية كمن بتفصيل بيجم برون تماشاي آثار مستشرق غلبكن كلعين ما كتلاشيان هس حقائق إسلامي بشارنو ذهن المنحرفكن مسلمان البيغانب كانوا لسابقي تاريخي خويان ولي هشتات مشاكي وقتي واقعياتي في نقلكا دركتيك تواو أمولاتي لببوني إسلام وشي سير السريعي كان لتشرفت علومات تياكل شني تن رين الرياء تماشاي مثلا تاريخ تمدن إسلام كان كغوستاف لوربون نسية يا تمدن إسلام وعرفك جورجي زيدان نوسية يا ميراث اسلام كشن نفر لمستشقل نوسيانا بو جورا عرضم كد روشن تلاشيليان بو اوك انسانيل بيغانب كانو مسلمانيل بيغانب كانو لسابقه خيان ولي لعين حالا شون واقعيات هر ديارا جالبتا اويشا شد صادق نيا كبو چا غري كان مردم لسابقه خيان بيغانب كانو انسان ناتواني ماشين بي انسان فكري غركا ايدي غركا ايماني غركا موجودية فرهنگي غركا اما الشرق زمينة فرفر للحاز منابع ومعادن وغني ودولمنا اگر قرار بي مردميان للحاز فكري وإيدئولوجي ودولمن بن ايتر مغرب زمين بچا ازانن لحالك مغرب زمين لم لحاز وفقيرة سرزميني للحاز معادن ومنابع وخصوصا أوروبا فرفقير كم درامدا اگر قرار به أأم ملتك للحاز مادية ودولمنا للحاز معني وفكريش ودولمن به ايتر أوروبا تستغيكا أوروبا هر أول يأوي ولا زمان شكوفاي تمدن إسلام أبوي البتا بل تمدن إسلام لأوج تاريكي أبو وببوني موك أنزوس بوجود هات لجنوب غربية أوروبا ولات أوروبا ولد ولده كيف تسرعي تمدن علوم السكس ولو دوا شرائط قوريا وجامعة إسلامي سرقة خرائي تيكل جاء الغرق أمكت ولا مقدارك لم بازي لدرخا كحول هسبو أمكا أم من مردم مشرق زمينة للحاز الفكري وإيدئولوجيا وخيان بفقير بزانن بو أمك لم لحازوا محتاج ولا تغل تربن فكر وإيدئولوجي لدنيا تلوارد كان يا مثلا لبلوك كوكبنا وبلوك الشرق وجودي هس كالحقيقة ايش هر غربية اساس ومنشأ فكركو جهة ديرية كيشي هر تواو غربية يا لولاتي الأوروبائي بناو ديمقراطي وبناو حقوق إنساني وأمانة هل بلو فكر وإيديولوجي وارد كان أم احتياج إحساس كان مردم مشرق زمين ببوني أم احتياج وغافل بن لوك حقوق ماديان ثروت غليان بتالان أري شونك اللي حقيقة لنظر إنسانا فكر وإيديولوجي أرزشتاتر ومهمتر تامالو ثروت وقت ملتي خوي بمحتاج بزاني للحاز ايديولوجيا وبملتي تجد او ملتي تر حتى تواني ثروتك اللي بسينتو ايديولوجي بيبغا اما واقعيتك على الرغم هاي ترز تفكريك حاكمة بسر تواو تاريخ بشرة كماديات واقتصاد هميجة تحت الشعاع او درجة دوما نسبة بفكر ايديولوجيا انسان شام فكر ايديولوجيا تشرفت بيش زعيف بي ببوني فكر ايديولوجيا كوات مشاكل ماديات واقتصاد ولاتي استثمار فيه مغرب زمين بانواع فكر اليوا لماركسيسم و تا ديمقراطية ولاتي الكابيتاليستي هميشه تلاشي كرديه كمشرق زمين خويل الحازة فكرية و ضعيف محتاج بزاني مجبور به کاساوسا بگره بو خاطره مکه لولاتیه لوا مقدار فکری پیبن روش زندگی پیبن ولبره ما به طور طبیعی فکر بو انسان مهمتره تا ثروت و مال دنیا ورده ورده بو جوره غافل بون لمکه هر لبره و لاشاوی تالان معادن و زخایر جرزبینی رو بو ولاتیه لغربی على الرغم ام تلاشك كرياغا اگر انسان قوشيك لتاريخ بشكي طاقته وتماشابكا متوجه اويكا اسلام ام ولات الدواء كفت وويران وليا اوغان وكر سير وحركة السريع تمدن وعلم شروع بو دي دي دي دي مجموعا هرواك ام سير وحركته بسرعة جرياني بو لو لا يشوا حكومة فاسدة وبو خلافة لبين شو ببوني معاوية والسلطنة دامر زيابة وجورك حز الشافعي أفرمي ولبين شو خلافة ودامر زيان السلطنة بو باعث متشكتشك شكل نظام اجتماعي إسلام غوريا ظلم وأشرافية وامتيازات واستثمار باوبولنا ومسلمان إلى هلشن جامعة بسرعة فرع عجيب كاروان تمدن علمي بحركة درها والدو وهل برو خريقو برو فيش رفعتو اما او خرا كالمركز السياسة بوجوهات ورده ورده هل برو تنيو تنيو تنيو تاوهاك فكر وحركته تلاش مسلماني لي فلاشكر شن عامل كفتيك يكي فساد حكومة لداخل ولاتي الاسلامية ويكي تريش امكا اندلس که بوجود هاتو هل لبرو اچو جوانگلی لأوروپای وحشی و اهاوز لدانشگاهلی اسلامی اشنایانی اکرد با علوم و معارف اسلامی اشنایانی اکرد با علوم و اکتشافات تازه و امانی با سواد اکردو اهنادو اوروپا امانه که هل لبرو اچو دو سواد و معلومات و فهمی کن پیا کرد بو باعث و چکچک اوروپا تکانه خوا البته ویش به جای خوی درباره اروپا کلیسا و اروپا وقت زانیان ام جوانی لکل ولاتی اسلامیا فهم معلوماتی پیاکن موجودیت آوان خن خطر شعبت العملی شدیدی که نشان داد کنمونی که امسا ببونی اموکا یکی لدانشجوی فارغ التحصیل اندلس لاستادوی لدانشمند اسلامی ام نظریه بو اول جار جنفت که احتمالی هست لغیر طریق دمی چوا درمان وارد بگن انسان بوی توس انسان کناب کین درمان واردی بکین و بیتا باعث شفا اما لأولا خب بصورت نظریه بو هر وقت هل نظریه کلو دوا یا صحیح درچه اویتا قانون یا غلط درچه رد بیتاو ام قصد دمو دم بو در باریل و کلیساویل اما یعنی کرده حربو بهانیک علیه مسلمان ویل و علیه ام خوانوارگل که هاتون لدانشگاه الاسلامی خواندویان قتل عامی تان کد که بجاری که 100,000 نفر لم دانشجو و خوانوارگلو لمسلمانی که لولاتی لمختلف اروپایی یابون لبین بریان و کجیان اوان همیشه هل تلاش یعنی کرد که ام علم و نوره ببونه اسلام و نچه که اروپا ولی تلاش کل اوان مصبر نو آخری علم روی نور روی و آخری ام اروپا کفت سر شرایطی کبیر برو حرکت رنسانس و انقلاب علمی عليه دربارغل و كليساغل كلا حقيقتا كليسا مظهر مسيحيات نو او نكتبا بيجين مجدوانا زان كليسا مظهر مسيحيات بو وديانت مسيحيات بو خيانتي با اوروبا اكل نا يكنو موني سادة اتواني دربخا ككليسا نسبتي بمسيحيات هر وك اما لا الخمانة بو نسبتيان با اسلام شون كمسيحيات مبالغا كالما كايجي ترك دنيا بكن بو یک مطلب خاصیک بو یک منظور خاصیک لجانب ترک دنیا و زهد و افراتکا لحالکا کلیساکان لأوج خوشگزرانیا بون تقسیم نام قرون و سایتان جنفتوه که نیمه یک سروت و درامد مردم بو دربار نیمه یکی بو کلیسا 50-50 تقسیمیان کردو لتک دربار گلا دیاره که ام کلیسا سهله مظهر مسيحيات نيا بلکه بتواوي دشمن مسيحيات هر وقع عين بعضي لما لا دولتيا كان لولات ايما كتشني خائم النسبة بإسلام ولو خوان بناو إسلام ومعرف يكن خلق كليتاج آوابو دشمن السرسخت مسيحيات بو مخالفة عشقلاء مسيحيات بو ولو بناو مسيحيات وخيانات يكن الغرض ببونه اشنابون اروپا و نسبت به تمدن و معارف اسلامی ورده ورده شرایط رنسانس او نهزته فراهم بول اروپا اشنای اوان لحالی که وضعیان با جورسه که ارزم کرد ولاته الاسلامی غنی دولمن و اوان للحاظ مادیه و ضعیف و ناتوان فکر تالان و استثماری ایجاد کرد لأروپا ولیکن ولاته الاسلامی فرق قوی بون فرق متمدن بون لوانه نو کتوا اروپا بتوانه تنها درخط اندلس به هیچی پینا کریا چونکه اندلس به جیا نسبت به سایر ولاته الاسلامی زندگی کرد یک عامل او بو که اروپا ببونه اسلام و گریا بو ولو دا وقت اوینه خوی دولمنه فقیر و ولاته الاسلامی دولمنن اکسیتا فکر استثمار ام ولاته الا اما یک دوميج فساد حكومت لداخل مملكة الإسلامية ولد ولد هل برو عاملك بوما لجهاتك وفادم بقيت أو حركة نهزة علمية كإسلام شروعي كردها ونشانيك لأم فادم أمبوك لو أياما سيدانا حكومت لسرزمين إسلاما وجودي بو سرنزل لحكومته الفرعية كجاجار بوجوداتم سيدان حكومتي كي لشاما يكي لبغا يكي لأندلوسا امي شخوي شاهدو نشاني كبو جاه طلبي الزمان دارغل كبو جورا سرزمين اسلاميا لأوروبا وآسيا وآفريقا كردو السيلة توا مجموعا ام دو عاملة مباني يكبون بو خاطر امكا هل بلو تمدن لولات اسلاما بو كجيتوا شكتشكلا اروپای غیر اسلامیه دا گرفتیتوا و براسی فساد حکومت شرعی تری چی لتک خویا بو او بو که همیشه ملاول دولتی درسته کرد که وقتی حضرت شافعی یکی لر رهبر ویل گوری نهضت تسنن نهضت کی اعلام کا و مخالفت کا لتک حکومت وقتا و ایجی حکومت اسلامی عبارت لحکومت خلافت و حکومت دوای سی سال خلافت سلطنت و غیر اسلامیه ایوان لدربار عباسیانا محاکمه اکن چند نفر لملاغل دولتی ملاغل درباری فتوا اوان ایجن شافعی اعدام کن بی اوبی که بیلتک با اصلاح خویان خلیفه استغفر الله بی اوبی که بیلتک خلیفه منظوریان پاوشای عباسیان او ملاغل و فتوا یعنی دا که شافعی بجرم اما بی اوبی که بی اشی اعدام کریه او جوروه لفره پیابون لدورو بر درباری لا امانی چو ورد ورد نفوزیان کردن او افکار و عقاید مردم ورد ورد دستاری کتی ولیان کرد ورد ورد لأو گشت اسرائیلیاتا که زوتر بحث من کرده که علماء یهود بناو مسلمان اهاتن حدیثیان درست کرد بزوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاویان کرده و بناو خلقا ورد ورد لدروده لسغلی که انسانه لأحمق درستیان کرد بخیال مکه ام خومت با اسلام ام علماء هل برو ایان هاود ایان خسنو کتی ول اما نگشتی بو زمینه و مسلمانه هل برو لإسلام